Gyors autó, kicsi pénisz. Ezt bekezdted. Orbán golyóálló. Nőként a hadseregben. Karácsony Gergő levelet írt. Gergő? Gergő. Karácsony Gergő. Itt a Borka beugrott, és nagyon vártam, hogy szerepelhessen, nem? Igen, minden nap így vertem Ádámék hátát, hogy hadd jöjjek ide. Igen, azért szerepelek ilyen sűrűn. Úgyhogy legyetek kedvesek a kommentekbe, ha csak nem letiltom az egész komment szekció. Majd még meglátjuk, még nem döntöttem. Ez egy kísérlet lehetne, mi történik akkor a következő videóval. Lehet, hogy akkor ott élik ki, amit az előzőben nem tudtak. Nem, akkor csak amit az életben nem tudtak. Amit az Amikor legutóbb voltál Borka, akkor még nem dolgoztál itt, most meg itt dolgozol, ugye? Most élménybe számolod szeretnél? Hát nem az élménybe számolod, tehát még egy hónapja se dolgozott teljesen. Pedig akkor már éveknek tűnik. Hogy igen. Na csak annyi mindent csinálunk, annyi, így van, sok a tapasztalat, azért mondom. Annyi tapasztalatot lehet itt felszedni, mert mindent itt kell megtanulni. Szóval igen, most már itt dolgozom teljes állásban. Néha megszoktátok, vagy nem ti, de megszokták tőlem kérdezni, és amúgy nem mivel foglalkozol. És akkor mindig mondom, hogy hát én eljöttem a YouTube csatornához. De most ami legközelebb van, jó, hát azok a fesztiválok, de egyébként meg a turné. Ja, a turné. Van most mindenféle szervezés. Most mi hogy áll? A vidéki turné az a második fele az áll most a legjobban talán, nem? Igen, egészen jól áll. Most még egy város van, ahol szeretnék valami fix visszajelzést, és akkor igazából megvannak a helyszínek. Szóval most már nagyon úgy néz ki, hogy tényleg meg fog valósulni, amit egyébként nem gondoltam volna. Mikor? Október vagy november? November végén. November végén megyünk nyugatra, szevasztok! Cső! Igen, a webshopon is pont ma fogunk az is egy csomót haladni. Aztán közben évzáron is ott is szervezni kell, ott is nehéz, azt próbálunk egy nagyobb helyet kibérelni, mert hogyha mondjuk Szegeden simán elment 700 hely, akkor azért Budapesten valószínűleg többen is eljönnének, de kérdezlek titeket, hogy van egy helyem, ahol 3500-an beférnek, hogy ez sok lenne, vagy inkább legyen egy kicsit családiasabb, de akkor meg egy csomóan egyszerűen nem fognak tudni eljönni. Úgyhogy ez a kettő között vacinálni. Szóval most, hogyha 3500-an írjátok, hogy jönnétek, akkor majd kivéreljük. Közben már a negyedik csatornán gondolkozom, amikor a harmadik se indult el. Na jó, vannak ötletek. Ötletek vannak. Vannak, igen. Úgyhogy van mit csinálni folyamatosan a háttérben, és minden ilyet folyamatosan a Borkára zúdítunk. Ezzel akarod kezdeni? Léci! Na, tegnap volt egy live, ezt nem tudom, hogy ki látta, ki nem látta. Felvettük a hétvégi fókuszcsoport részt, de aztán úgy ítéltem, hogy inkább azt nem is olyan... nem. Szóval ott olyan szintű kiégés produkáltam itt a Twitch streamben, hogy... Én is benne voltam. Ja, a második felébe, és nem lesz abból rész. Aki akarja, Twitch-en előfizetők visszanézhetik, de én azt nem szeretném a világ elé tárni amúgy. Elátkozott live. De tény... Napi horoszkóp. Napi? De figyelj, nagyon sokféle lehetőség ilyen random van. Amúgy ezt már tudod, hogy ChatGPT írja ezeket. Nem random generált. Ezt valaki leül, megnézi a csillagok állását, és megmondja, hogy milyen lesz a napod. Így ránéz, és beznek, az a csillag már megint hogy áll. De nagy, be megszopják a szüzet. Csak nézzünk meg kettőt. Csak hogy majd utána, majd este végig tudod gondolni, hogy mennyire volt igaza, vagy nem. De akkor nézzünk olyat inkább, amire már most tudnánk reflektálni. Okay. Ja, én csak rage-elni szerettem volna erről. Na persze. Nem, komolyan. Te tudod, hogy nézed ezeket minden nap. Egyébként igen. Te szerencsesüti is minden nap. Szerinted miért akartam ezzel kezdeni? De a szerencsesüti az tök izgi, azt szeretem. Na, rengeteg jó ötlettel szolgál a mai nap, csak ezek közül, mintha kevés lenne igazán megvalósítható. Nagyon sok ember elégedetlen az életével, és szerintem a nagy százaléka annak azt gondolja, hogy majd sokkal jobb lesz ekkor meg akkor, gazdag lesz majd, meg sikeres, meg minden, csak még most nem tartott, meg most még ezt csinálja, de hogy ő valahogy biztos meg, hogy ha más nem, majd a lotton biztos nyerni fog. Nincs ez az Isten, hogy ő így leéli az életét ebben az állapotban, aztán a legtöbb végül addig várja, amíg már hát leéli így az életét. Igen, de ez inkább ezekre a napi, heti, havi horoszkópokra szól, amiket így megírnak, hogy akkor milyen lesz a heted. De nem is a horoszkópra gondoltam, hanem arra, hogy itt ugye sok ötlete van mindenkinek, és akkor megnyugszik, hogy vannak ötleteim, hogy lesz, vagy mi legyen, de aztán soha semmit nem sem meg belőle. Nem tudom, milyen emberek nézik tényleg a horoszkópot. És ott a legtöbben, én csak viccből nem hiszek benne, de azért megnézem mindent. Jó, hát én régebben néztem amúgy, így meg elolvasgattam, és hogyha tudtam valamivel azonosulni, és általában olyat írnak, amivel mindenki tud azonosulni, így akkor örültem magamnak. És egyébként most is tök sok dologgal tudok párhuzamot állítani az életemben ezzel. Hát ez az, de bármelyiket olvasnál. De bármelyiket. Csináld azt, hogy egy hónapig így random olvasod. Néha bikát, néha halat, néha szüzet, és ugyanúgy. Ugyanez lesz a benyomásod. Persze, egyébként csinál, már néztem. Csinálok egy horoszkóp oldalt, ami az a másik horoszkóp oldalakról szedi le a szövegeket, csak randomizálja a csillagjegyeket. És ugyanúgy mindenki azt mondja, hú, ez nagyon igaz, ez most nagyon-nagyon bejön. És akkor úgy gondolod azt, hogy amikor ezeket a csillagjegyeket jellemzik, mert azért vannak ilyen jellemvonások, amire szokták mondani, hogy hú, ez tipikus oroszlán, vagy tipikus szűz. Mert vannak ilyen, igen, tudom, megértem, én sem feltétlen értek ezzel egyet, de hogy ezt is teljesen bullshitnek tartom. Teljesen, és inkább 100%-osan. 100%-osan. 100%-osan. De akkor minek köszönhet, hogy ennyien hisznek benne? Mert geci sok hülye ember van. Bocsánat, túlságosan elragadtattam magam, nem hülye mindenki, sokan, de hogy ez nem biztos, hogy ez ő hibájuk. Egyszerűen csak az embereknek szüksége van valami pluszra, valami kapaszkodóra itt az életben, és akkor ez lehet a vallásoktól kezdve a horoszkópon át mindenféle dolog, mert különben mindenki csak folyamatosan pánikrohamba lenne az élet értelmetlensége miatt. De ez a horoszkóp, meg ez ilyen legnagyobb olyan proletár. Valószínűleg azért ilyen népszerű szerintem, mert anno ezt az újságok kitalálták, hogy viszonylag könnyen lehet ezt a bullshit-et gyártani, és napi szinten ki lehet tölteni vele még egy fél oldalt, és az emberek meg elolvassák, és szeretik, és hozzászoknak, szóval azért ez terjedt el, mert anno az újságok korában ez egy kényelmes, kitöltő kis rublika volt a Garfield alá vagy fölé. Hát meg szerintem ezzel úgy érezhetik az olvasók, hogy személyre szabottabb nekik maga az egész magazin. Ja, hát pont annyira személyre szabott, hát hogy vannak csillagjegyeid, így még megvan a személyre szabottság illúziója, mert ó, nekem ez a csillagjegyem, neked meg nem az, de közben nyilván nem személyre szabott, mert hány csillagjegy van? 12? Igen. Na hát most akkor nem 12 fajta ember van, az meg 12 fajta sors. Csak pont annyira legyen személyre szabott, hogy még mindenki elférjen ott a kis rublikába, a nők lapja hátulján, és ha már túl sok lenne, akkor nem lenne, 12 pont jó. Egyébként ezen annyira nem vagyok kiakadva, hogy itt feltöltögetik, viszont vannak olyan füzetek, és én egyszer kaptam egy ilyen füzetet, aztán vettem pár barátnőmnek is viccből, ami egy évre előre napra pontosan leírja, hogy melyik nap mi fog veled történni a horoszkópod alapján. Ezt már mondtam szerintem. Nem? Szóval minden 12. emberrel, jó, hát nyilván nem ilyen az oroszlás, de ugyanaz történt minden nap. Semmi pillangóhatás, semmi nem befolyásol. Nem, semmi nem és befolyásol. És valaki semmit, ezt komolyan tudja venni? Én nem tudom. Én rosszul lettem, az amikor baj, az első hetet olvastam. Én elfogadom azt, hogy valaki ezt komolyan veszi, de fogadja el ezt is, hogyha valaki ezt komolyan veszi, én meg azt az embert tudom nehezen komolyan venni. Ne haragudjatok, de nem tudlak komoly emberként kezelni, hogyha ezeket elhiszed. Én próbálom, de nem tudom, bazzeket, egyszerűen nem tudok ezen felül. Jó, ja, Istenem. Mindenki azt gondol, amit akar. Mindenki azt csinál, amit akar. De hogy csinál mindenki azt, amit akar. De legyen már valakinek ez a boldogság az életében, gondolom, és reggel fel kell megnézi, kap egy iránymutatást. Én örülök. Napra. Én örülök neki, csak hát ezt lehet a helyén is kezelni, aztán el lehet menni ilyen nagyon ilyen spiri irányokba, amit mindig megkapom, hogyha ilyen spirituális dolgokkal foglalkozom, hogy mekkora egy seggfej vagyok, mert hogy nem vagyok nyitott a dolgokra, amit semmivel nem tudnak alátámasztani, de ezen már kirécseltem magam párszor. Nézzük, hogy még ki nem nyitott. Úgy látszik, Lakatos Márk nem elég nyitott Azariára. Egymást gyalázza Azaria, és az RTL Klub bukott öltöztetője Lakatos Márk. Miért érzem, hogy az Origónak a bögyében van a Lakatos Márk? Miért bukott? Miért bukott? Azért már kikerült a reggeliből. De ezt még hangoztatni fogják ebben a cikkben, és hogyha egy kis gúnyt éreztek minden jelzőben, amivel Lakatos Márkot illetik, azt nem tudom, miért érzitek, mert nincs benne semmi. Egymást így a Lakatos Márk. És az De miért öltöztető, bassz meg? Mi? Hát megvan a neve, Stiles. Megélhetési meleg. Mint a Zsolti. És az Azaria nevű rapper. Igen, az Ariát is éppen rapperként ismerik. Figyelj, rappelt már. Hát olyan, igen, van igen, rap persze. Az új albumán is, szóval. Azon vesztek össze, hogy hamisított holmit horde az Aria vagy sem. Nem ezen vesztek össze, mert szerintem ez pont egyértelmű. A nagy ruha szakértő szerint igen, a másik részben tagad. De Ádám, ezt nagyobb beleéléssel. Akkor mondjad te. A nagy ruha szakértő szerint. Miért kell szerencsétlen Lakatos Márkot így bántani? Jó, azért nem sajnálom annyira. Jó, hát én sem sajnálom, de azért... Na mindegy, a másik részben tagad, igen. Azért tegyük hozzá, hogy az öltöztető kezdte a cirkuszt, a magát sikeresnek mutatni akaró, valójában kudarcos emberek nagy képűségével, A rapper csak válaszolt. Azaria egyébként arról vált többek közt ismerté korábban, hogy egyik rajongójával a WC-nél szexelt. Igen, Azaria arról híres, hogy a WC-n szexelt, nem arról, hogy a legtöbben hallgatják Magyarországon a Spotify szerint. Ilyenek, igen. Mert mondjuk az még véleményes, nem nála jött föl, de most láttam, ami kommentet, ez a kedvenc fajta emberem az egyik, de szerintem talán a Rubira írta valamit, hogy érted, hogy nem tetszik neki a zené, azt megértem, csak ott lóg ki a lóláb, amikor kiderül, hogy ő most ezt megmagyarázza teljesen laikusként, szakmai szinten, hogy miért nem jó a zenéje, és akkor elkezd így olyan hülyeséget írni, hát nem, ritmustalan, meg minden, ez nem is zene, és értem, hogy valakinek nem tetszik egy zene, de hozzá nem értök, én miért kezdesz el szakmai dolgokkal alátámasztani dolgokat, ami szóval annyira zseniális. Lehet, hogy magával is így hiteti el, hogy valid a vélemény. Szerintem amúgy nagyon sok zenésznek voltak ilyen-olyan balhéj, meg a bulvár média felkapja ezt, meg azt, meg amazt, de hogy ennyi erővel, hogyha ettől lehetnének ismertek itthon a zenekarok, mondjuk erről lenne a Ati híres, akkor ott tartana, mint a Tóth Gabi, aki ugye mindig benne van a hírekben, de valahogy még sincsenek koncertjei, amin megjelennek emberek, meg zenéi, amit sokan hallgatnak a YouTube-on. Szóval azért ezt állítani az Origónak, hogy ettől híres, hogy volt egy ilyen balhéj, amiközben 3-4 lemezt is kiadott már az 2 év alatt. Hát ez az Origó stílus. De mi volt az egész lényege? Elmeséljem. Meséld már. Elmesem, szóval az történt, hogy Lakatos Márk beszólt. Azariának adnék egy activity feladványt, hogy mutogassa el, hogy a hamisítvány Balenciaga cuccait hol lehet a legjobb áron beszerezni. Ezt mondta egy műsorban, a Blik szerint. Erre Azaria válaszolt neki egy Instagram sztoriban. Csak a TF2 bakancs fék, Aliról rendelt 10 000-ért. Stb. De ugye azt hiszem, arról beszélt valahol. Erről beszélt a Zsoltinál, és pont ezt nem értem, hogy ő soha nem tagadta, hogy az a cipő. Az... Nem mindegy, amúgy. De mondjuk kurvára mindegy. Miért zavarja, hogy valakinek nem eredeti egy cucca? Mert értem, hogy ő a GVM-mel elmegy a műsorba, és együtt ott ülnek, az volt a legkedvenc, amikor Lakatos Márk ott ült egyenruhában a GVM-mel, milyen ruhákat hordanak ezek? Az a proletár márka, az a Gucci, igen. Hát a Gucci nem lenne proli márka. Hát itthon azzá tették, jó, hát a proletárok, mint a Lakatos Márk, és akkor... Na azt kéne náluk is, hogy azért fizetnek, hogy ne hordják. És akkor ülnek ketten a Gucci izében, és akkor ez a Lakatos Márk szerintem menő, hogy most nem mindegy, hogy eredeti vagy sem. Azért. Mi a fasz gondol ez az ember? Mi volt ennek az egésznek a lényege? Mit akart ezzel mondani, hogy nye, nem eredeti a cuccod? Vagy... Szerintem semmi baj nincsen a hamisítvány cuccokkal, még nem akarod úgy előadni, mint hogyha igazi lenne. Vagy nem figyelnek rá, hogyha nem... végat valami. Lehet, hogy valami fontos mondandója volt, csak nem nagyon értettem meg. Így, hogy már a reggeliben nem szerepel, valahogy ki kellett magát a bukott, öltöztető. Tényleg sztár öltöztető. Nézd, ez a kedvencem, ez a kép. Nézd, hogy két idióta itt ül, bazd meg. Erre kéne hallgatnunk. Öreg Lakatos Márk itt ül, felvették a Gucci egyenruhát, bazd meg. Ennél, hogy így fölveszed a... Mi ez? Már megint elfekült. Gucci az a márka, ami nem a gazdagok hordanak, hanem emberek, akik gazdagnak akarnak tűnni márka. Nem baj, ügyes vagy, neked eredeti biztos a Gucci-t. Ugyanabban a kínai gyárban rakták össze, mint a hamisított Gucci-t, csak az egyiket 10-szer annyiért veszed meg, mert elszállították a Gucci boltba, a másikat meg a kínai piacra szállították, és ezért 10-ed annyiba kerül, de ugyanazt a szart veszed meg, mert nyilván ezeknek a gyáraknak nem is éri meg átvenni, hogy legyártják a Gucci-kat, aztán ugyanazt gyártják és eladják olcsóban a kínai piacra, amiket majd meg lehet venni, de erre majd büszke a Lakatos Márk, hogy az én Gucci-mat 10-szer annyiért vettem, miközben ugyanúgy kínai gyerekek szerelték össze. Szerintem ekkora büdös proletár ez. Én nem gondoltam volna, hogy erre ennyit fogunk beszélni. Hát de annyira kiakasztanak ezek az emberek, akiknek ez egy érték, hogy valami. Nem gondolom, hogy ez sokban különbözik mondjuk egy hamisítványtól. Ez a... Nem, szerintem se, de amúgy meg hamisítványokat minek gyártanak? Mert nincs pénzem a drágára, de meg kell venni a drágát, vagyis nem tudom megvenni, de ez egy státuszszimbólum, de nincs pénzem kocsira, mert azt azért nehezebb venni hamisítottan. Úgyhogy veszek egy hamisított Gucci-t, és akkor azt hiszik, hogy gazdag vagyok, és akkor ebben a társaságban én már valakinek számítok, miközben ebbe a társaságban nem is akarnék tartozni, hogyha ez kell, hogy valakinek számítsak ott. Na jó, elég volt. Nem, amúgy jó fej, ez a Lakatos Márk, nincs vele gond. Na, nézzük, mit mond. Ó, jaj. Essék. Hallgassuk meg az ő oldalát is. Így ettől függetlenül jó volt kirédzselni magam, mert ez a már mondjuk a GVM-ről jutott lehet eszembe főleg, akit ott láttam, de hogy a GVM-nél ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy most már megteheti, hogy ilyen szarokat hordjon. De nézzük, mit mond a öreg Márkó. Hello, Azi, na innen köszöntelek a Balatonról. Láttam, hogy te is óriási hajókázásokban vagy a Dessel. Miért nem neki küldi el? Azért, mert mindenkinek hallania kell a válaszát. Ez most már mindenki biznisze. Miért kell mindenkire tartozik. Láttam, hogy az Instádon kommenteltél arra az RTL-es cikkre, amiben én azt mondtam az Activity játék során. Arra lennék kíváncsi, hogy hogyan mutogatnád el azt, hogy a Kamu Balenciágáidat hol lehet a legolcsóbban venni, és előtte marhára fölkaptad a vizet, amit nem értek, mert én egyáltalán nem gondolom azt, hogy gáz kamu cuccokat hordani erről. Egyébként csináltam már egy videót akkor, amikor kijött az Osváth Zsolt is kis interjút, hogy szerintem ez egy tök vagány dolog volt, hogy elmondtad, hogy neked... Akkor elég félreérthetően kommunikálom. Hát igen, most én is nagyon félreértettem, nagyon butának érzem magam miatt. Nem, ez utána. Ő kommunikálta félre. Hát most várjál, Borka, belelogsz a márgama. Mi? Ja. Ó, bocsánat, nagyon elkényelmes. Szerintem egyébként, akkor, amikor mondjuk a te csizmádat is 1 euróért fröccsöntik gumiból és műanyagból, akkor szerintem tök valid az, hogy valaki ezt megveszi 10 000 forintért, mint hogy kiad érte 1300 eurót. Na, akkor most már barátok? Akkor most nem, már ez az utólagos magyarázkodás nekem ez olyan furcsa. Öltöztetni az Ariát? Nagyon sok fiatal, mondjuk aki téged követ, azok teljesen készen vannak attól, hogy az Instagramon és mindenhol, minden nyomorék influenceren azt látják, többek között rajtam is, hogy rohadt drága cuccok vannak, és nem tudják ezt adott esetben megvenni, és rosszul érzik magukat tőle. Hát is mindegy, is a probléma része. Most még egy percen keresztül fog beszélni? Jó, mindegy, az enyék, hogy ma is beszéltek a Lakatos Márkról. Mehetünk tovább. Gumibottal többször mellbe ütött, bakancsal hasba rúgott egy katonanőt, felettese egy szolnoki kiképzésen. Na, vagy itt, akkor mindig van egy kis katonai hír. Igen, azt szeretem ezeket a témákat, nem tudom miért. Volt egy kiképzés, uh-huh. ami a tömegkezelési tréning volt tulajdonképpen Szolnokon, ez még tavaly történt, ha jól emlékszem. Ezeken a kiképzéseken egy ilyen védő felszerelést hordanak a katonák, meg gondolom éles helyzetben is ez így van, és a nőknek ehhez a felszereléshez hozzá tartozik egy ilyen speciális melltartó, amiben van egy védő betét, ami a mellkastért ütéseket kíván így felfogni jobban fokozottan, mert ugye a nőknek ott a mellük. Az egyik katona jelezte, hogy neki probléma van ezzel a felszereléssel, és erre a vezetője, hogy demonstrálja, hogy nincsen semmi probléma ezzel, elvileg 2-szer gumibottal rávert a mellkasára, és hasba is rúgta utána. Hát, különben hogy bizonyítod meg? Hogy máshogy lehetett volna ezt a szituációt kezelni amúgy? Na szóval ez történt, és akkor igazából ennek a lényege, meg egyébként a cikk még taglal 2 másik incidenst is, hogy nem biztos, hogy ugyanazon a kiképzésen, de hogy az egyik katonanőnek meg úgy megsérült a lába, hogy 2-szer műteni kellett, aztán szexuális zaklatás miatt is feljelentett egy jogásztiszt az egyik vezetőjét. A lényege ennek, hogy tulajdonképpen semmilyen következménye nem lett a sztorinak, feljelentések megtörténtek, később is lehet, hogy nem is az áldozatok által. Viszont azt hiszem, hogy pont a jogász esetében kirúgták magát az áldozatot. A jogász édesanyja írt Novák Katalinnak, ugye az alaptörvény szerint a hadsereg főparancsnokának, vagy valami ilyesmi a titulusa, de ugye ez nem az ő hatásköre. Hát ő nem adhat a Magyar Honvédségnek utasításokat ezzel kapcsolatban. Engem igazából ez csak így elszomorít, és tök sok kérdést felvet. Miközben éppen most ilyen női influencerekkel próbálják reklámozni a sereget, hogy nőként is lépjél be, milyen jó lesz ott neked. És ezért különösen bosszantó egyébként, és pont erre akartam kivezetni, hogy pont az ilyen szituációk miatt van bennem az undor, amikor meglátok egy ilyen honvédséges Facebook posztot, vagy egy plakátot, hogy úgy adják elő ilyen cukorba csomag olva, és ezt most nem veszem el a csokitól ezt a témát, mert vele már beszéltünk erről többször, és tudom, hogy ki akarja fejteni. De közben meg ez történik szervezeten belül. Nem egy fán dolog katonának lenni. Ott sérülnek meg emberek. Hogyha csak arra gondolunk, ami most mondjuk nem olyan rég Koszovóban történt, itt lábakat kell levágni. Tehát, hogy olyan sérülések történhetnek, és ez nem vicces. Én értem, hogy valahogy marketingelni kell ezt is, meg toborozni embereket, de nem lehet ebben úgy megtéveszteni egy átlagembert, hogy azt higgye, hogy most megváltozik az élet. Igen. Hát így van brendelve, hogy ó, mint egy jó buli az egész. Ja, tedd fel rá az életedet, mert ez kurva megbízható. Itt összetart a csapat, aztán hatalmas az összetartás, úgyhogy hogy katonák azt se tudják, hogy egy év múlva még ott lesznek-e vagy nem, mert így küldik el, hogyha már valaki egy bizonyos kor felett van, miközben egyébként el tudná végezni a feladatait. Én értem azt, hogy egyébként, mint minden férfiak által dominált szakmában, nők hátrányból indulnak, meg vannak ilyen nehezítő körülmények, mint mint például itt is, hogy akkor a melle miatt neki egy plusz melltartót kell hordani, és szerintem nem tudom, lehet, hogy a nőknek nem kéne mondjuk a seregben próbálkozni. De egyébként, hogyha oda akar menni, akkor miért nem? Most azért főleg a modern harcászatban már miért számítana a hátránynak, hogy nő vagy? Szóval itt már nem gladiátor harc, mint hogy ökörre mennek a katonák, hanem fegyverekkel, drónokkal egy csomószor. Hát igen, hogyha használhatnak fegyvereket, de mondjuk például, ami most ugye a szerb lázadókkal történt, szerintem ez egyébként a legdurvább, hogy ezek az ilyen gránátokat, az olyanokat szoktak dobálni, és úgy, hogy a katonák pedig védekezni, ezekkel a páncélokkal védekeznek, meg gumibotokkal. Az fair, nem? Rád dobnak egy gránátot, és akkor de legalább van egy gumibotod. Mi a fasz csinálsz? És most lesz ennek még valami, hogy most kirúgták azt, akit ezért, ezt így lenyelték? Hát van olyan, aki ilyen rendelkezési állományba került, talán. Amúgy ez benne van a cikkben, nem tudom fejből, de ez azt jelenti elvileg, hogy 2 hónapon belül ugyanúgy ki lehet rúgni, csak ő most egészségügyi szabadságon van. Most ugye, most nagyon hirdetik a hadsereget, ugye az a kedvencem, hogy most kétfajta plakátot rak ki a kormány, jó, nem a kormány közvetlenül, de hogy a kormány van mindkettő hátterében. Az egyik az, hogy a háború párti baloldaliakkal van tele plakátóban minden, meg a katonaság hirdetése, hogy menjél katonának, és ezt a kettőt egyszer azért érdekes kommunikálni. Ez igazából a Gyurcsány akarja, hogy menjél katonának? Szerintem igen. Az Orbánról, hogy nem válaszolt az inflációs kérdésekre, azra nem nagyon tudok mit mondani. Csak egy kép tetszett, amit nem is kell felvenni a hangot hozzá. Annyira mókásak ezek a politikusok. Ez volt a kedvencem, hogy így kiállnak fotózkodni. Olyan iszonyat balfasznak tűnnek ezek az emberek. Nézd meg! Nézd a Facebook borítókép, Ádám, mi a bajod ezzel? De ez olyan balfasznak nézett ki, hogy állnak egymás mellett, ilyen, ez a pódium, ami 10 centi magas, hogy nem tudom mi ez. Jaj, Viktor tészre se vettem, ezt a 3 magas legényt néztem. Hát igen. Ott a Vitya, és milyen jó kiállású fiatalember. Ez mi? Mint hogyha valami viasz múzeum lenne. Itt jártak. De ennyit akartál erről beszélni? Ennyit, leszorom a inflációt, már tudjuk, de hogy ez fontos, hogy ezt valaki megcsinálta, ez a pódium. Ennyivel magasabban kell állni, hogy lássátok, hogy előjáró, vigyázz, ők magasan állnak, ti meg alacsonyan. Öreg vittyendus. Szegény azért látszik, hogy nyomasztja az orvosnak. Ilyen liberálisok majd ezre is ugatnak, most látja. Hogyha hazamegyek, azt szopatok egy kurva. Pedig egyébként nagyon szép volt a diagram is, ami benne volt a videóban. Igen? Igen, meg csatoltam az Eurostatnak a tanulmányát. Ja, most mit kell hergálni az embereket, hogy ez nagy a infláció? Nem csak szeretnék egy kérdést feltenni egyébként. Hogy ebben a videóban egyébként elhangzik az, hogy úgy kell küzdenünk az infláció ellen, aki az ellenség, mint amikor egy tigrissel küzdünk. Igen, azt már láttuk, amikor... Jó, de az infláció a tigris. Na, hogyha az infláció a tigris itt Magyarországon, akkor az EU átlag, az miért egy kis cica? Hoppá. Ez a kérdésem. Az egy kis cica, az egy ilyen kis hiúz, nem? Kis hiúz. Csak ide téved be egy tigris. Amit azt mondta, hogy most ki fogják lőni, nem sikerült. Jó, mindegy. Amúgy ez tényleg az egy sokat mondó ábra, hogy érted? Nem az, hogy mi vagyunk a legszarabbak, de közben mondjuk tegyük fel mindenki így közelít, hanem így... Pedig egyébként én szkeptikus vagyok a statisztikákkal, még ha nem is úgy tűnik. Valószínűleg még ennél is több. Ugye évvégére egy számjegyűre szorítják le, azaz ki fog jönni decemberben egy rendelet, hogy máshogy számoljuk mostant az infláció. Viszont ha már politikusok, akkor Karácsony Gergelyre rá akartam nézni. Mi ez? Rá akartam nézni a TikTokjára. Öreg Karigerire. Vannak kedvenc videóim. Az első, az ez, metró kampány. És nem, ha megkérdeznék, hogy ezt hányszor néztem meg, nem merném bevallani. Még egyszer. Amúgy ezt gondolom már megszüntették, miért nincs mindig ott? Volt valami metró fesztivál. Na ez az, na és én erről lemaradtam amúgy, de azt hiszem a Calvin téren láttam, hogy fel volt állítva, hogy medence. De nem biztos, lehet, hogy csak álmodtam, most már semmiben nem vagyok biztos, de azon gondolkoztam, hogyha ott az aluljáróban feltennek egy medencét, a rohanó emberek megállnak lógatni lábukat, vagy mint a búcsúban ilyen halakat kell kihalászniuk, és nyerhetnek vele vonaljegyet. Végre egy rendes intézkedése a Karácsony Gerének, amire meg kell dicsérnem. Amire a Láncidat itt elcseszi, hogy ugyanúgy kocsik mennek, csak nem minden kocsi, ezzel nem tudok mit kezdeni. Meg ilyen propagandisztikus lakógyűléseket csinál. Legalább egy dolgot megpróbált, aminek nagyon örülök, mert nem kell lehet, hogy Bécsig elmennem a Taylor Swift koncertjére. Én is szeretem. én is szeretném eljönni Budapestre. Írtam is neki egy levelet, amiben elmondtam, hogy Budapest egy szuper hely, és egy ilyen szuper helyre mindenképpen el kell, hogy jöjjön koncertezni. Sajnos jelenleg a koncert naptárjában még nincs ott Budapest, de mi minden követ megmozgatunk, hogy eljön a városunkba. Én örülnék, ha eljön a Taylor Swift. Egyszer megnézném, azért a jelenkor egyik legnagyobb pop sztárja, hogy én megnézném. Az, Ádám, hogy te vagy nagyobb Swiftie, vagy a Karácsony Gergely? Hát ez jó kérdés, én nagyon szeretem. Még írhatna azért pár embernek, én azt mondom. Igen, majd leadom még, hogy kiket szeretném, hogy itt koncertezzen, de ez is valami amúgy. Próbálkoznak. Én azt mondom, hogy TikTokon amúgy ez viszonylag jól megy szerintem. Hát a TikTok az erre való szerintem. Hogyha a politikust, mint brandet nézzük, akkor igazából az ismertségnövelés, közösségépítés, és valószínűleg pont ez a céljuk, ezért használják ezt a platformot. Van ez az integritás hatóság, ami azért lett felállítva, hogy az EU adjon pénzt, és akkor ez a hatóság arra van, hogy a korrupcióra azt mondja, hogy elnye belnye. Ugye Magyarország csinált egy korrupció ellenes bizottságot, az nagyon hiteles, mint hogyha, nem tudom, összeállnának a betörők, és csinálnának egy betörés ellenes bizottságot, és ők felügyelnék ezt az egészet, és akkor ott kért az átlátszó valamit, amit nem adtak ki, de végül kiadták, és megvan, hogy ennek a, hogy mondjuk ki a feje, vagy az elnök, az annyit kiadtak, hogy egy prémium személygépjárművel közlekedik, átlag feletti precizitása és határozott fellépéssel rendelkeznek. Tudom, mit jelent. Havonta nettó több mint 1 millió forintért. Havi 440 ezer forintért bérelnek egy autót. Bezek, hogyha megveszed leasingre, akkor kevesebbet kell fizetni, és a végén a tied lesz. Mondjuk... De valahogy pénzt kell juttatni. De 440 ezer havonta egy autóért, az azért kemény, és a vezetői tanácsadásért is kaptak 1,2 milliót, blablabla, mindenféle van itt. Itt is azért folynak, a korrupció ellenes bizottságban is folynak össze-vissza a pénzek, ugye, meg volt ez a kedvenc, valamit mondtak, hogy valakik nem pályáztak, hogy ők választották ki a... Hát de itt például pont ez volt. Itt elvileg nem is volt, szóval személyesen ők választották ki ezeket a cégeket, és nem hallgattak, meg nem kértek több ajánlatot, hanem ennyi volt. És... Példát mutat a korrupció ellenes bizottság. Én utána néztem ezeknek a cégeknek. Korrupcióban. Különösen ennek a Lazar Advisory Kft-nek. Azt találtam, hogy ez 2023 márciusában alapult ez a cég. Nem akkor kezdték ezt az egészet? Hát lehet, hogy alakult egy cég erre, hogy hoppá, aztán lehet, hogy már jól fogja zárni az éven. Annyira jó, hogy meglátták, hogy egy újabb hely, ahol rengeteg pénzt lenyúlhatunk, mi lenne, hogyha az a korrupciós bizottság lenne. Ez nagyon jó ötlet, és így megtapsolták magukat. Nem tudom, hányan vannak ebbe a cégbe, de a tulajdonos az Dr. Lázár Gábor, és ő korábban az Ernst & Young-nál dolgozott. 15 éven keresztül volt, azt hiszem, HR igazgató. Én csak nem feltétlenül értem meg ezt, hogyha tényleg ez ugye a közbeszerzéseket ellenőrzi az integritási hatóság, meg hát a korrupciót felügyeli, akkor miért merülnek fel ilyen dolgok? Na, azt csinálok, amit akarnak. Miért nem jobb minden? Csak úgy. Azt mondja, hogy gyors autó, kicsi pénisz. A kutatók igazolták az összefüggést, amit mindig is sejtettünk. A kutatók igazolták. Hát ki az, aki ezt kutatja? Nagy fasság amúgy ez a cikk. Nekem az a része a kedvencem ennek az egésznek, szóval most tényleg most kutatók igazolták, hogy akinek kicsi a farka, annak van jó sportautója, meg nagyon gyors autója, meg az durrogtatja az utakon, hogy kompenzáljon. De ez nem igaz. Nem? Vagy ez igaz? De hát most igazolták, hogy ez így van. Mivel igazolták? Várjál. De figyelj, de ez... Ó, Istenem, ez... College London kutatói. A vizsgálat során a kutatók arról győztek meg a 18 és 74 év közötti alanyokat, hogy azt higgyék, hogy más férfiakhoz viszonyítva kisebb a péniszük. Vagy megkérték őket, hogy értékeljék, mennyire vágynak olyan luxus termékekre, mint a feltűnő autók. Hogy vonhatnak le ilyen kutatásból következtetéseket? Amúgy nem tudom, milyen az a kutatás. Behívták az embert, vedd le a gatyád, együtt kiröhögték, és akkor válasz egy autót. De nem tudom, ez hogy működött, bazen. Arról beszéltek egyébként, hogy mennyi az átlag. De mondjuk, hogy arról beszéltek, hogy ja, mennyi az átlag, akkor azt honnan tudták, hogy ezeknek az anyoknak mondjuk meg. Hát az átlagnál sokkal nagyobbat mondtak átlagnak, és akkor mindenki gondolom azt gondolta, hogy nekem nem az az átlag. De hogy húznak be ilyen embereket a kutatásba? Nem tudom. De a legidiótábbakat csomó... leszólítják az utcán, és nem, akkor... Nem, ilyenkor csomószor másra hívják be kutatás gyanánt, hogy nem mindig tudod, hogy mit kutatnak, és néha direkt így félrevezetnek, hogy ne befolyásolt, hanem azt mondják, hogy A-t kutatnak, és közben B-t kutatnak, csak elterülik a figyelmet, hogy arra őszintén válaszolja. Ilyenek szoktak lenni, úgyhogy lehet, hogy itt is másra hívták be őket, és lehet, hogy csomó dolgot kérdezik, kérdeztek, és ez egy volt a sok közül. Azt is levonták következtetésként, hogy valójában csak a péniszméret van erre hatással, mert valamit még vizsgáltak. Ja, de valakinek meg azt mondták, hogy az átlagos péniszméret 18, a másiknak azt mondták, hogy 10. Miközben a valóságban ez 14. De amúgy azt gondolnám, hogy a férfiak nagy része nem tudja, hogy ki a faszon méregeti ezt. Jó, hát tudom, hogy a melegek méregetik, meg küldözgetik egész nap egymásnak, és tele van a telefonjuk péniszképekkel. Bele se kezdjünk, de amúgy egy átlagember miért méregetné a péniszét? Nem értem. Nem tudom, nem szoktam. És gondolkozom, én annyira nem vágyom ilyen gyors kocsikra, mert egyszerűen, de mint családos ember egyszerűen, ez nem praktikus nekem. De amúgy sem gondolom, hogy a magyar utakon egyszerűen nem logikus egy ilyen gyors kocsi, mert vagy a dugóban állsz vele, vagy mész a autópályán, ami ugyanúgy be van dugóva egy csomószor, szóval ilyen gyors kocsit szerintem mondjuk Amerikában, ahol mondjuk mész ilyen hosszú, végtelen utakon, vagy Németországban, ahol nem tudom, van, lehet, hogy már van sebességkorlátozás, de régen nem volt. De hogy így Magyarországon sok értelme nincs ezeknek a kocsiknak, főleg már ezek egy csomószor nagyon lent vannak, közel a le van ültetve, és érted, amilyenek a magyar utak, az szétjön a kátyúktól, szóval magyaroknak ezért biztos ekkora óriási péniszük van, mert egyszerűen se pénzük nincs, se értelme ezeknek a, biztos van egy szépsége, mondjuk én nem vagyok egyáltalán az a kocsikért, én jobban megértem az ilyen old school kocsikat, az nekem érdekesebbek, mint ezek a Lamborghinik, amiket ugyanúgy megnéz az ember, de hogy így szerintem ezek a timer kocsik azok menőbbek. Na mindegy, te látta összefüggést, hogy akinek kicsi volt a pénisz, annak ilyen gyors kocsival vittem, vagy ez hogy van? Neked nincs ilyen saját kutatásod? Ez egy reprezentatív minta, ahogy én felmértem a dolgot. Igen, ez biztos, hogy látod, itt 200 férfi vett részt, de tiéd biztos sokkal fontosabb. 18 felett. Ja, ezt nem gondoltad komolyan ezt a kérdést szerintem. Én erre most nem válaszolok. Te raktad be ezt a cikket, ne haragudjon. Én csak kirakta be ezt a cikket, én meg éltem a lehetőséget. Egyszer jössz, ezt rögtön pénises cikkeket raksz be, bazdmeg. Na mindegy. Bázenkig a legfontosabb dolgot ez nem is volt. Figyelj, Csoki, holnap pihenet jöhetsz, és folytathatjuk ezekkel. Az a baj, hogy tényleg beraktál 10 cikket, és a feléig se jutottunk el. Igen, és valamiben még pofáztam volna tovább. Itt van ez a She Life cikk, amit van mióta tologattunk, meg egy másik She Life cikk. Mindig csak megyet, a tologatjuk ezeket. De mi lenne, ha még jósolnánk egyet a végére? Szerelmi anyarkártya, tarotkártya, angyalokkal gyógyító jóslán, de gyógyító. Maja tarot. Jó, nézd. Ki kell választani egy kártyát? Most jósolunk. Ez kinek? Ez hát ez most magadnak jósolod. Nektek. Neked. Tudod, ez is ugyanaz személyes, mint ezek a honlapok. Te, aki ott nézel, neked jósolunk. Ez a te kártyád, most elemezzük ki. A vidámságot, az örömeket. A kapcsolódás boldogságát szimbolizálja a majom kártya. Amúgy majom, bazzeg, ez kurva jó, hogy majmi. Na. Nem látszik, hogy majom. Hát nem így néz ki egy majom. Azt üzeni neked a Maja tarot, hogy a hasznosság most a haszontalanságokban rejlik. Ne tervezz, ne számítgass, ne taktikálsz, hanem egyszerűen csak add át magad a pillanat örömeinek. Ha keresztül engeded magadon a boldogság illékony energiáit, ráébredhetsz olyan összefüggésekre, amiket egyébként a buskamor komolyság elrejt előled. Amúgy az a baj ezek a bullshitekkel, hogy ahogy elkezdted olvasni, rögtön kikapcsolt az én, és nem figyeltem. És nekem sem egy szóra sem emlékszem. Nem baj, mert ez nem neked szólt, hanem ez neked szól. Akkor boldogság, energia, illékony. Ne aggódjatok, jó lesz nektek, csak ne csináljatok semmi produktívat. Hasznosság most a haszontalanságban rejlik. Hát ahhoz meg már hozzá vagytok szokva. Így tovább, ahogy eddig. Úgyhogy ez volt már a műsor. Lakatos Márk, remélem nem mérges ránk, csak elég félreértetően. Én már megbántam. Én annyira nem bántam meg. Én bocsánatot kérek. Ha valaki a Márk, azt tudja, hogy miről szól a média, itt föl kell fokozni a dolgokat. Hát itt... Meg egyébként nem is róla beszéltünk csúnya, hanem erről a jelenség. Mindegy most már. Remélem nekünk is beszól, és akkor azzal végre ott lehetnénk az Origon, úgyhogy Márk, ha megtennéd, szóljál be nekünk is Instán, emelj be minket a beszólós Origo lore-ba, köszi szépen. Minden celeb szóljon be nekünk a Instán, csak tegeljenek be, hogy lássam. Mondjátok azt, hogy jól van ez így, az rossz. Ezt kérem a celebektől, köszi szépen. De ez nekem rosszul esni. Igen? Igen. Nem, Borka, ne csináld már! Meg kell tanulnod, hogy itt a balhé az, ami viszi előre a dolgokat. Várjál, akkor más kérek meg szépen. Én szeretném azt kérni, ha egy kívánságom lehetne, ma az lenne, hogy iratkozzatok fel a Patreonra. Mert különben éhen pusztul. Oké, holnap ismét itt leszünk. És ti itt lesztek?